Biyomimikri. Doğadan gelen inovasyon. Hazırlayan ve sunan Zeynep Arhon. Merhaba, ben Zeynep Arhon. Arkadaşlarım gezegendeki 10 milyon canlı türü Biyomimikri programından sizleri selamlıyoruz. Son bir haftadır internet üzerinden Kara Cuma'nın Türkiye'deki etkilerini takip ediyorum. Görünen o ki epey bir haber yoğunluğu oldu Kara Cuma ile ilgili. Programın bu haftaki bölümünü tırnak içinde bu son derece önemli olan özel güne ayırdım. Tabii program biyomimikri ile ilgili olduğu için Kara Cuma'yı da biyomimikri perspektifinden değerlendireceğiz. Bu değerlendirmenin ilginç olacağını düşünüyorum. İnternet üzerinde aradığımda tabii yüzlerce link hemen karşıma çıktı Kara Cuma ile ilgili. İlkine tıkladım, Ceyhun Kuburlu'nun 27 Kasım'da Hürriyet gazetesinde yayınlanan makalesine ulaştım. Bu makalede Kara Cuma ile ilgili epeyce bilgi var Türkiye'deki etkileriyle ilgili. Yani en önemlisi tabii başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde uygulanan Black Friday indirimlerinin bu yıl Türkiye'de de gerçekleşmiş olması. Yani bu meselenin Türkiye'ye gelmiş olması çok büyük bir haber değerine sahip. %50'ye varan indirimler düzenleyen markaların sayısı yıldan yıla artacak demiş. Birleşmiş Markalar Derneği'nin başkanı aynı yazı içinde yer alıyor bu bilgi. Ve yetkili Black Friday'in, Kara Cuma'nın artık tüm Türkiye'de de bilinen bir indirim dönemi olduğunu eklemiş. Fakat bir farka dikkat çekmiş Türkiye ile diğer ülkeler arasında. Amerika ile Avrupa'da daha çok tüketici elektroniği ürünleri ilgi toplarken bu dönemde, yani daha çok dayanıklı tüketim ürünleri satışı artarken, Türkiye'de hazır giyim sektörü bu alanda fark yaratıyormuş. Mağazalar %15 ile 50 arasında indirimler düzenliyor. Bu indirimlerin etkisi %30 oranında oluyor satışlara. Kara Cuma'ya katılan mağazaların sayısı önümüzdeki yıllarda artacaktır. Türkiye bu alanda fark yaratabilir demiş başkan. Zamanlama olarak baktığımızda da İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında mağazaların 26 Kasım'da Kara Cuma indirimine girdiğini görüyoruz. 30 Kasım'da da indirimin biteceği tahmin edilmiş. İlginç olan, yani bütün bu bilgilerden daha ilginç olan herhalde Kara Cuma'nın etkisini anlamak olacak. Bu alışveriş çılgınlığının ciroya etkisi ne oldu? Mağazaları kaç milyon kişi ziyaret etti? Tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde biraz daha net o resmi göreceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde tam bir izdiham yaşandığını söylemek doğru olur. İşte bu yıl 140 milyon kişinin mağazaları ziyaret etmesi, 4 günlük alışveriş sürecinde 30 milyar dolardan fazla para harcanması bekleniyordu. Herhalde burada da kesinleşen rakamları önümüzdeki günlerde duyuyor olacağız. Kara Cuma nedir? Nasıl ortaya çıktı? Biyomimikri açısından bakmadan önce biraz ondan söz edelim. Kara Cuma, Kasım ayının son perşembesine denk gelen Şükran gününü takip eden Cuma. O zaman Şükran günü nasıl ortaya çıktı diye sormak doğru oluyor herhalde. Wikipedia'nın baz aldığı tarihi kaynaklara göre Şükran gününün kökleri 1621 yılına dayanıyor. Pilgrimler, Amerika kıtasına ilk ayak basan İngiliz yerleşimciler. İşte bir grup topluluk Plymouth civarına yerleşmiş ve tabii hayat koşulları tüm ilk yerleşimciler olduğu gibi bu grup için de zor. Topluluğun erkekleri 1621 yılının bir sabahında ava çıkıyorlar topluluğu besleyebilmek için. Ve o gün çok şanslı avcılar. 50 kişilik gruba günlerce yetecek kadar çok kuş yakalıyorlar. O gün önemli bir şey daha oluyor. İşte yerli kabilelerinden Wampanoag kabilesinden yaklaşık 90 kişilik bir grup kampa geliyor. Tabii İngiliz yerleşimciler çok tedirgin oluyorlar. Çünkü o dönem hep böyle bir savaşların, katliamların dönemi. Sonuçta işgal dönemi. Ve tabii yerliler de kendi ülkelerini, kendi yurtlarını korumak istiyorlar. Fakat savaş olmuyor. Aksine grup kaynaşıyor. Kızılderililer barış niyetiyle gelmişler ve yanlarında hediye olarak geyik eti getirmişler. İki grubun ellerindekini birleştirmesiyle günlerce süren ziyafet ve eğlence yaşanıyor. Ve bu barış yıllarca sürüyor. Onlarca yıl sürüyor hatta. Tabii sonrasında yerlilere ne olduğu malum. Fakat Amerikan kültürü her şeyin pozitif yanını görüp öne çıkarmakta usta. 1621'deki şölenden de ilham alıp Şükran Günü'nü yaratıyor kültür. Ve zaman içinde Şükran Günü etnik unsurlardan arınıp insanların sahip olduğu bolluk için teşekkür ettikleri, şükran duydukları özel güne dönüşüyor. Yüzyıllar önceki şölen de sembolik olarak evlerde tekrar ediliyor. İşte aileyle, bazen arkadaşlarla bol bol yiyecek paylaşılıyor. Davet edilenler de kendi yiyeceklerini getirip sanki o yerlilerin bolluğa katılmasını ifade eden davranışı tekrar ediyorlar. Fakat zaman içinde Şükran Günü'ne tüketim odaklı bir kuyruk monte ediliyor. Bu kuyruk da işte Kara Cuma. Şükran Günü'nü takip eden her yıl Kasım ayının son cumasına denk gelen Kara Cuma. Bir tüketim bayramı olarak tanımlamak herhalde doğru olur. İndirim üzerine indirimler, işte bu kadar al, bu kadar al, bir öde promosyonu, kampanyaları. Bu fiyat sadece bugün geçerli, yok işte 3 gün geçerli, şimdi almazsan pişman olursun mesajları. Şimdi bir de Kara Cuma'nın da daha küçük kuyrukları yaratılıyor. İşte Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar bitmiyor indirim. Pazartesi de siber pazartesi oluyor. Burada da internet üzerinde çok yoğun indirimler düzenleniyor. Fırsatları kaçıranlar için. Tahmin ediyorum bu da yakın zamanda Türkiye'ye gelecek. Mağazaların içi de dışı da insan kaynıyor. San Francisco'nun nüfusu 1 milyonun altında ama ana alışveriş caddesinde yürüdüğünüzde sanki İstanbul'un o kalabalığının içindeymiş gibi hissediyorsunuz kendinizi. İş açısından baktığımız zaman Kara Cuma sürekli büyüme odaklı iş felsefesinin icadı. Onun yavrusu. Yani söz konusu felsefe herkese alışveriş yaparak Şükran Günü'nü kutlamaya davet ediyor. Baktığımızda tabii kendi içinde bir çelişki var, değil mi? Yani bir yandan Şükran Günü sahip olduklarımızı sahip olduklarımızla ilgili şükran duymakla ilgili. Yani sahip olduklarımız için şükran duymak. Şükran Günü'nün özü. İşte yaşama teşekkür etmek. İçinde bulunduğumuz durumda olduğumuz için, şanslı hissettiğimiz için kendimizi. Ama bu günü daha çok alışveriş yaparak kutluyoruz. Yani sahip olduklarımızla ilgili şükran duyuyorsak niye daha fazla şeye sahip olmak istiyoruz? Tabii o işin orası biraz hani düşündüğünüz zaman çok çelişkili. Ama iş açısından ya da pazarlama yönetimi, pazarlama iletişimi açısından baktığınız zaman o birkaç gün işte herkesin neşesinin yerinde olduğu gün. En azından toplumun alışveriş yapabilen kesiminin neşesinin yerinde olduğu gün. Arkadaşlar, aile birlikte. Ondan sonra ne kadar güzel böyle bir yeni bir çift alışveriş, yeni bir çift ayakkabı almak için mükemmel bir zaman. Yani keyfinin yerinde olduğu zaman insan araştırma gösteriyor ki yeniliklere daha açık. Bu sadece yeni düşünceler, yeni felsefeler anlamına gelmiyor. Tüketim kültürü içinde yeni ürünler anlamına da geliyor. Sonuçta Birleşik Devletler'de 2012 yılında Kara Cuma gününde yapılan alışverişin 60 milyar Amerikan dolarına eriştiğini biliyorum. En son elimdeki rakam o yıla ait. Artarak bugüne gelmiştir eminim. Bu bir tüketimin zaferi. Fakat tabii işler değişiyor. Yani gezegenin kaynakları azalıyor. Tüketim kitlesel anlamda olmasa da bir grup tüketici tarafından, bir grup insan tarafından eleştiriliyor. Yani küçük bir grup olsa da o grup içinde çekiciliğini kaybediyor. Sürdürülebilir gelişimle ilgili insanlar bilgilendikçe, tüketimin dünyaya olan etkisiyle ilgili bilgilendikçe alışveriş yapmak eskisi kadar kolay bir şey olmuyor. Tabii bunun üstüne finansal krizleri de ekleyin. Yani o her canımızın istediği zaman her şeyi aldığımız günler geride kalıyor yavaş yavaş. İşin genelini baktığımız zaman, geneline baktığımız zaman tabii işin geneli, şirketlerin çoğunluğu bildiğini okumaya devam ediyor. Ama bir avuç olsa da her yıl sayıları artan şirketler Kara Cuma'da hiç alışveriş yapmamak üzere kampanyalar düzenliyor. Yani tamamen böyle bir hani somon balığının akıntıya karşı gitmesi gibi bu şirketler de işin geneline, işin genel akışına karşı bir yönde ilerliyorlar. Varsayılabilir ki işte belki bu şirketler küçük oldukları için istedikleri gibi hareket etme özgürlüğüne sahipler. Belki çok yüksek hedefleri yok. Ama bu doğru değil. Şirketlere baktığım zaman Kara Cuma'da hiç alışveriş yapmamaya davet eden, işte mağazalarını, perakende noktalarını kapayan şirketlere baktığım zaman aralarında son derece büyük bir hipermarket zinciri olduğunu görüyorum Birleşik Devletler'de ve bir hazır giyim şirketi olduğunu görüyorum. Yine çok tanınan ve saygı duyulan. Bu hazır giyim şirketine biraz odaklanmak istiyorum. Kara Cuma'ya nasıl direndiğini sizlerle önümüzdeki dakikalarda paylaşacağım. Bu şirket sürdürülebilir gelişim dünyasında da lider olarak görülüyor. Tabii yayın hakları, yayın kuralları gereğince ismini söyleyemiyorum ama Birleşik Devletler bazlı hazır giyim alanında çalışan özellikle işte outdoor malzemelerine odaklanan, bu alanda özelleşen bir şirketten bahsediyoruz. Kurumsal sorumluluğun çok ötesine geçen işler yapıyor. Kara Cuma'da neler yaptığına bakarsak tabii ofislerini ve mağazalarını kapıyor öncelikle. Yani diyor ki bu bir şeydir. Aileyle ve arkadaşlarla, insanın yakınlarıyla geçirmesi gereken bir zamandır. Ya da kendisiyle olup yaşama teşekkür etmesi gereken bir zamandır. Ve biz bu zamanda insanların alışveriş yapmasını istemiyoruz. Çalışanlarımızı da sömürmek istemiyoruz. O yüzden ofislerimizi ve mağazalarımızı kapıyoruz. Birincisi bu. Daha radikal mesaj, Kara Cuma'da alışveriş yapmayın mesajı. Yani tüketicilere de bu mesajı veriyor şirket. 2011 yılından bu yana üstelik yüksek sesle veriyor. Bu şirket 2011 yılında The New York Times'ta tam sayfa bir ilan yayınladı. İlanın üzerinde dev bir mesaj vardı. Don't buy this jacket, bu montu almayın. Şimdi kısa bir müzik arası verelim. Programın devamında odaklandığımız şirketin Kara Cuma'ya nasıl direndiğini ve tüm bu Kara Cuma meselesinin biyomimikri açısından ne anlama gelebileceğini konuşacağız. Müzik arasından önce bir özel bir şirketle ilgili konuşmaya başladık. Bu şirket somon balığı gibi akıntının tersine yüzüyor. İşin geneli işte Karacuma'yı bir ciro ya da kar, satış kaldırıcı olarak kullanırken bu şirket tam tersi insanlara Karacuma'da alışveriş yapmayın mesajını veriyor. 2011 yılından bu yana da yüksek sesle veriyor bu mesajı. New York Times'ta tam sayfa bir ilan yayınladı. 2011 yılında kampanyanın ya da projenin, programın başlangıcı bu ilandı. İlanın üzerinde dev bir mesaj vardı. Bu montu almayın. Hemen altında dev bir mont görseli. Mont görselinin altında da daha küçük puntoyla yazılmış birkaç paragraftan oluşan bir metin. Bu metnin çevirisini size okumak istiyorum. Çünkü bir şirket sadece kar amacıyla hareket etmediğinde, yani gerçekten sürdürülebilir gelişimi merkezine yerleştirdiğinde, greenwashing, o yeşile boyama, sadece dilde çevreyi konuşmayı bıraktığında nasıl düşünür, nasıl hareket eder, nasıl bir felsefeyle işini ilerletir, bunu çok güzel özetliyor birkaç paragraf. Şöyle diyor küçük metin: Kara Cuma geldi. Perakendenin kırmızıdan siyaha döndüğü ve gerçekten para kazandığı o özel gün geldi. Fakat Kara Cuma ve sembolize ettiği tüketim kültürü doğal sistemlerin ekonomisi için kırmızı alarm demek. Sadece bir gezegene sahibiz ama tükettiğimiz doğal kaynaklar 1,5 gezegene denk geliyor. Biz işimizi uzun dönemde sürdürmeye niyetliyiz ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı arzu ediyoruz. İşte bu sebeplerden ötürü diğer şirketlerin yaptıklarının tam tersini yapıyoruz. Sizi daha az satın almaya, cebinizdeki parayı bu monta veya herhangi başka bir şeye harcamadan önce kararınızı iyice düşünmeye davet ediyoruz. Aynen iş dünyasındaki kurumlar gibi çevrede son derece yavaş bir hızla iflasa yaklaşabilir ve son aşamada geri dönüşü olmayan bir biçimde aniden iflas edebilir. Yavaşlamadığımız ve verdiğimiz zararı geriye çevirmediğimiz halde olacak olan budur. Temiz su, toprağın verimli üst katmanı, okyanuslardaki balık rezervi, yerkürenin yaşam zengini ıslak alanları, tüm bunlar azalıyor. Gezegenimizin insan da dahil tüm canlı türlerini besleyen ve insanın iş yapmaya devam etmesini mümkün kılan doğal sistemler, doğal yaşam kaynakları tümü eriyip gidiyor. Ürettiğimiz ürünlerin çevreye maliyeti inanılmaz. Bu ilandaki montu örnek alalım. Bu mont en çok satan ürünlerimiz arasında. Montu üretmek için 135 litre su kullanıyoruz. İnsan hayatta kalmak için günde en az 3 bardak suya ihtiyaç duyuyor. Bizim tek bir montu üretmek için kullandığımız su 45 kişinin minimum günlük su ihtiyacına denk geliyor. Montu %60 geri kazanılmış polyesterden ürettiğimiz fabrikadan depomuza taşımak için atmosfere yaklaşık 50 kilogram karbondioksit bırakıyoruz. Bu da montun kendi ağırlığının 24 katı sera gazı saldığı anlamına geliyor. Ayrıca mont kendi ağırlığının 3'te 2'si kadar malzemeyi çöp olarak gerisinde bırakıyor. Üstelik ürettiğimiz ürün %60 geri dönüştürülmüş polyesterden üretilen, en yüksek standartlarda örülen ve dikilen son derece dayanıklı bir mont. Öylesine ki sık sık yenilemenize gerek kalmayacak. Yine de üretilen ve satılan her şey gibi bu montun da çevreye maliyeti son derece ağır ve fiyatı gerçek maliyeti yansıtmıyor. Yapılabilecek çok şey var. Hepimiz sorumluyuz. Siz şunları yapabilirsiniz. Gerçekten ihtiyacınız yoksa bu montu almayın. Herhangi bir şey almadan önce iki kez düşünün. Azaltım, tamir, yeniden kullanım ve geri dönüşüm adımlarını içeren programımıza katılmak için internet sitemizi ziyaret edin. Program sayfasındaki yemini edin. Bu yeminle doğadan sadece yenileyebileceği kadarını almanın sözünü vereceksiniz. Evet, ilanın çevirisi burada sona eriyor. İlanda bahsedilen programı biraz konuşalım. 2011 yılında başladı bu program. 5 adımdan oluşuyor. İlk adım azaltım. Azaltım dayanıklı ürünler üretmek demek. Yani yenilemeye gerek kalmayacak ürünler üretmek demek. Böyle baktığımızda söz konusu şirket bu fast fashion furyasının yani hızlı modanın tam karşısında yer alıyor. İkinci adım tamir. Bu şirketten bir şey aldıysanız, işte kolu söküldüyse, bir tarafı koptuysa, ayakkabının tabanı açıldıysa gönderiyorsunuz ve bedelsiz olarak tamir ettiriyorsunuz. Hatta şirket Birleşik Devletler'deki en büyük onarım ekibine sahip giyim sektöründe. Yeniden kullanım, bu da ikinci el satış demek, üçüncü adım. Tüketici ürünleri tarafında hiç gördüğümüz bir şey değil bu. Yani nedir? İşte klasik iş anlayışı her zaman yeni satmak, daha çok satmak üzerine kuruldu. Ama bu şirket hem kendi sitesinde hem de ikinci el satışta uzmanlaşmış başka bir internet sitesinde kullanılmış ürünlerinin tekrar satışını cesaretlendiriyor. Yani böyle baktığımızda yeni kendi satışını sanki baltalıyor gibi görünüyor. Ama yapmak istediği de bu zaten. Yani sadece ihtiyaç duyulduğunda ürünlerini satmak. Geri dönüşüm diğer bir adım programdaki. Bu da şirketin eskimiş, kullanılamayacak haldeki ürünlerini topladığı anlamına geliyor. Kabul ettiği anlamına geliyor. Yani şehir çöplüğüne gitmesini normal karşılamıyor bu şirket ürünlerinin. Ve son adım hayal etmek. Bu da doğadan sadece yerine koyabileceğimiz kadarını aldığımız bir geleceğin mümkün olduğunu hayal etmek anlamına geliyor. Yani ümit beslemek böyle bir gelecek için. Ve sonuçta tek bir gezegen tüketmeye, tek bir gezegenin sınırları içinde hayatımızı sürdürmeye gidiyor bu anlayış. Şirketin kurucusu da son derece radikal beyanlarıyla tanınıyor. Bu programın arkasındaki mantığı şöyle açıklıyor. Ne kadar çaba gösterirsek gösterelim, çevreye zarar veriyoruz. Tamamen masum üretim tesislerinde ve dağıtım ağlarında iş yapmak şimdilik mümkün değil. Büyümek demek, zararı da büyütmek demek. Gezegeni daha hızlı tüketmek demek. Biz büyümek istemiyoruz. Biz insanların gerçekten ihtiyaç duymaları halinde ürünlerimizi satın almalarını istiyoruz. Büyümek için ayıracağımız bütçeyi işimizi daha iyi yapmak ve çevreye verdiğimiz zararı azaltmak için kullanıyoruz. İşte bu taraftaki hedeflerimiz çok ama çok agresif. Biyomimikri açısından baktığımız zaman tüm bu Kara Cuma meselesi ne anlama geliyor? Kara Cuma sürekli büyümek isteyen iş anlayışının, iş felsefesinin bir yansıması. Ama doğada sürekli büyüme yok. Yani doğada hiçbir şey sonsuza kadar büyümüyor. Doğa döngülerle hareket ediyor. Diğer bir öğreti doğanın büyümeyi ve gelişimi entegre etmesi. Yani ağaç bir yandan uzarken bir yandan gövdesini kalınlaştırıyor. Ağırlığını taşıyacak altyapıyı oluşturuyor. Ve bu bahsettiğimiz şirketin de aslında yaptıklarını büyümeyle gelişime entegre etmek olarak görebiliriz. Yani enerjiyi bir kısmını en azından büyüme tarafından almak, gelişim için harcamak. Gelişimden kastım da daha çok büyümenin yollarını bulmak değil, daha az ham maddeyle, daha az enerjiyle iş yapmayı öğrenmek, daha çok insan için değer yaratmayı öğrenmek ve zaman içinde de döngüsel ekonomiye geçişte bir rol oynamak. Çünkü doğa yani ekosistemler aslında döngüsel ekonomiler. Tüm kaynakları kendi içinde çeviriyorlar. Ve bir noktada da inanıyorum ki insan da tüm diğer canlı türleri gibi böyle bir ekonomiye geçişte başarılı olacak. Evet, büyüme ve gelişim söz konusu olduğunda doğadan alabileceğimiz çok ders var ama programın bu haftaki süresini kullandık. Konu ilginizi çekiyorsa Açık Radyo'nun internet sitesi üzerinden programın podcast kanalına üye olabilirsiniz. biomimikri.com sitesinde geçmiş haftaların kayıtlarını bulabilirsiniz ve Açık Radyo'ya e-posta göndererek sorularınızı bana ulaştırabilirsiniz. Tekrar buluşana dek doğayla kalın. Biyomimikri. Doğadan gelen inovasyon. Hazırlayan ve sunan Zeynep Arhon.